antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 grudnia. Jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie bożonarodzeniowe orędzie papieża Franciszka. O ulubionych kolędach opowiedzą dwaj wielcy trenerzy. Cicha noc, bo od tego zawsze się zaczyna. A mnie tak jak się rzuciła nawet nie kolęda, tylko ojcowski dom. A nasz czeski korespondent zdradzi, kto rozdaje prezenty w Czechach. O zażegnanie wszystkich konfliktów i o trwały pokój zaapelował papież w orędziu na Boże Narodzenie. Franciszek prosił też o wsparcie dla ludzi w strefach wojny, migrantów i więźniów politycznych. Najlepiej było u pani Jadzi tam u ciebie wtedy, jakbyśmy odwiedzili pewne miejsce, która pięknie śpiewa, również kolędy. Także jest takie miejsce. Papież powiedział, że Bóg, przychodząc na świat w osobie wcielonego słowa, ukazał nam drogę spotkania i dialogu, które są jedynym sposobem rozwiązania konfliktów z korzyścią dla wszystkich. Ale wydaje się, że nigdy się nie kończą. Już ich prawie nie zauważamy. Przyzwyczailiśmy się. Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku bólu i rozpaczy naszych braci i sióstr. I nostri fratelli e sorelle. Franciszek wymienił Bliski Wschód, Afrykę Północną, Sudan, Ukrainę i Mianmę, gdzie, jak przypomniał, dochodzi do prześladowania chrześcijan. Prosił o pomoc w przezwyciężeniu pandemii, pocieszenie dla chorych, kobiet dotkniętych przemocą i nadzieję dla wykorzystywanych dzieci i młodzieży. Zaapelował o zwolnienie wszystkich jeńców i więźniów politycznych, a także o okazanie serca migrantom i uchodźcom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Boże Narodzenie to czas spotkań w gronie najbliższych i kolędowania. Dwaj wielcy trenerzy, prywatnie przyjaciele, wspominają wspólne spotkania także przy kolędach. To były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Engel i były trener polskich skoczków narciarskich Apoloniusz Steiner. Najlepiej było u pani Jadzi tam u ciebie wtedy, jakbyśmy odwiedzili pewne miejsce, która pięknie śpiewa, również kolędy. Także jest takie miejsce... Polo ma tajne swoje miejsce, gdzie spotkania są fantastyczne, a rzeczywiście osoba, która tam zagospodarowuje gości w tym miejscu, jest nie do przebicia, także super, super było zawsze. No mogę powiedzieć, że związana, to miejsce jest związane z olimpijczykiem, kombinatorem norweskim kapitalnym Jankiem Legierskim. Trenerzy Engel i Steiner wspominają też ulubione utwory w czasie świąt Bożego Narodzenia. Cicha noc, bo od tego zawsze się zaczyna wszystko i obojętnie, czy jesteśmy w kościele, czy jesteśmy w domu, to ta cicha noc rozpoczyna wszystko, co rodzinnie mamy na ten wieczór specjalny przygotowane i myślę, że ta cicha noc w domu każdego z Polaków no jest taką kolędą chyba najbardziej ukochaną. A mnie tak jak się rzuciła nawet nie kolęda, tylko ojcowski dom. Bez wspólnego kolędowania i bożonarodzeniowej gościny spędzają święta podopieczni schroniska dla osób bezdomnych imienia świętego brata Alberta w Lublinie. Podobnie jak w ubiegłym roku, ze spotkań w szerszym gronie zrezygnowano z powodu zagrożenia COVID-19. Mamy 23 osoby w ogrzewalni i 28 osób w noclegowni, mówi opiekun w bractwie świętego Alberta Andrzej Sawiński. Po raz pierwszy w historii, ja tutaj 10 lat jestem, są wolne jeszcze miejsca. I w schronisku, i w ogrzewalni. Tego nigdy nie było. Zaczęły się mrozy, dlatego apelujemy o przenoszenie ciepłych rzeczy dla naszych podopiecznych, dodaje Sawiński. Bielizna osobista, żeby była czysta, nowa. Tego jest brak. Brak butów, rękawiczek, czapek. No i brak zawsze nam środków czystości. W lubelskim schronisku brata Alberta przyjmowani są wszyscy, którzy zgłoszą się po pomoc. Warunkiem jest trzeźwość oraz szczepienie przeciw COVID-19. Osoby niezaszczepione przyjmowane są do ośrodka przejściowego przy ulicy Kunickiego. Święty Mikołaj, Gwiazdor, Dziadek Mróz lub Aniołek. To oni najczęściej przynoszą prezenty pod choinkę. W Czechach za świąteczne prezenty odpowiada Jezusek. A kim są wnuczęta Jezuska? Sprawdzał to nasz praski korespondent. Spotkanie z celebrytą, wczasy na Cyprze, ale też bardziej przyziemne marzenia, jak nowy fotel lub telewizor. To potrzeby seniorów z domów opieki zgłaszane w ramach akcji charytatywnej Wnuczęta Jezuska, którą organizuje Czeskie Radio Publiczne. W ciągu 5 lat trwania kampanii spełniono ponad 70 tysięcy mniejszych lub większych życzeń. Wnuczkiem bądź wnuczką Jezuska może stać się każdy, kto jest w stanie spełnić któreś z życzeń albo wpłacić na konto dowolną kwotę. Najczęstsze życzenia seniorów to książka, prenumerata czasopisma, radio, tablet lub telefon. Starsze osoby proszą też o wspólne wyjście do teatru, do kawiarni lub na ryby. Ostatnie 2 lata z pandemią pokazały, że najcenniejsza jest obecność drugiego człowieka. W tym roku uruchomiono także bliźniaczą akcję, której celem jest pomoc rodzinom poszkodowanym przez czerwcowe tornado na Morawach. Podczas świąt można pomóc tym, którzy wciąż odbudowują swoje domy i starają się o powrót do dawnego życia. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym mrozem w części województwa zachodniopomorskiego i południowych rejonach województwa dolnośląskiego. Na północnym zachodzie temperatura minimalna w nocy może miejscami spaść do minus 20 stopni, a w okolicach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kłodzka do minus 15. Minus 11 będzie w nocy w centrum i około minus 4 nad morzem. Teraz na termometrach od minus 5 do minus 2, na ogół pogodnie. Miejscami na południu i północy będzie się chmurzyć i tam popruszy śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta dookoła nas. Zapraszam dziś Państwa na specjalną audycję. Wyjątkowo nie będziemy, jak w każdą sobotę, podsumowywać minionego tygodnia pod kątem wydarzeń zagranicznych. Dziś będziemy świętować. W gronie naszych najbliższych sąsiadów. Do usłyszenia tuż po 14. Witold Lazar. A po 15:00 filmowe święta, czyli o tym, co jeszcze warto zobaczyć do końca roku premierowo w kinach i online w sieci, rozmowa z Tadeuszem Łysiakiem, jedynym polskim kandydatem do Oscara, oraz wiele piosenek z filmów, które oglądaliśmy w ostatnich miesiącach. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Friendship is a holly tree that brightens as it grows. Friendship is a holly tree, but love is a Christmas rose. Romance is the mistletoe that from the ceiling grows. Romance is the mistletoe, but love is the Christmas rose. With this rose I give you, on this Christmas day, can't you see, my darling, what my heart has tried so hard to say? Friendship is a holly tree that brightens as it grows. Friendship is a holly tree, but love is a Christmas rose. Friendship is a holly tree that brightens as it grows. Romance is the mistletoe, but love is a Christmas rose. Love is a Christmas rose. Love is a Christmas rose. No i jak tu nie uwielbiać jego dźwięków? Perry Como przeniósł nas tak na chwilkę do lat 60. Chociaż tak właściwie oryginał należy do Erla Schumana i do Leona Cara. A pan Como ten utwór nagrał latem, tak właściwie 24 sierpnia roku 67. But love is a Christmas rose. Ale miłość to świąteczna róża. I tej miłości sobie dzisiaj nie żałujmy. A przed nami podróż. Będzie to wyjątkowa podróż przez przeróżne części świata. Świat świętuje. Pod takim właśnie hasłem w programie trzecim będziemy wspólnie przemierzać radiowe kilometry wyobraźni. Mateusz Tomaszuk, będę z Państwem do godziny 14. Miałby wątpliwości, gdzie na mapie szukać rodzinnych stron pani Angeliki, no to mogę podpowiedzieć, że warto szukać w okolicach Zatoki Gwinejskiej, tuż przy Burkina Faso, tuż przy Togo i tuż przy Nigerii. Uważa się, że Angelique Kidjo jest uosobieniem wszystkiego, co najlepsze w muzyce i kulturze Afryki. Podobno uchodzi za najsłynniejszą muzyczną ambasadorkę i ikonę współczesnej world music. Pochodząca z Beninu Angelique Kidjo, która nie tylko śpiewa, która nie tylko urzeka swoim głosem, ale też sprawuje urząd ambasadora dobrej woli UNICEF. Myślę, że warto też wspomnieć o niezwykłych osobistościach, z którymi miała okazję nagrywać i koncertować, no bo skoro do gry wchodzą takie nazwiska jak Carlos Santana, Dave Matthews Band, Peter Gabriel, Herbie Hancock czy Annie Lennox, no to myślę, że śmiało możemy mówić, że pani Angelique znacznie wykracza poza ramy world music. W programie trzecim dzisiaj świętujemy, no a świętujemy odsłuchując dźwięków z całego świata. Alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria. Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria. Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi. Alegria, boas festas para toda a família. Oh, aleluia, aleluia, Filho de David. alegria, boas festas para tudo para mim. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria, que trazem luz, amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi, alegria, boas festas para tudo para mim. Nieodżałowana Cezaria Evora, A Very Special Christmas. Z tej właśnie serii kompilacyjnych albumów Fragment, świąteczny fragment, bo płyta jest, jak sama nazwa wskazuje, o wyjątkowych świętach. No ale co najważniejsze, to seria albumów, które zostały wydane po to, by wesprzeć Olimpiadę Specjalną, czyli taką organizację, której celem jest wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. No ale wracając do tej składanki, do tej świątecznej kompilacji utworów idealnych do przeżywania radości. Oprócz Cezarii Evory pojawiła się śmietanka artystów U2, Stevie Nicks, Madonna czy Bruce Springsteen. No właśnie, na tej składance również pojawia się i ten pan. Papai Noel, bem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoitecer, o sino a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade você me dá. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Jill Gilberto, a tak właściwie Gilberto Passos Gil Moreira, który wychował się słuchając muzyki forro. Później zainteresował się ulicznymi artystami, no a jako mały chłopiec zaczął uczyć się gry na perkusji oraz na trąbce, słuchając w radiu Boba Nelsona. Mama kupiła mu też akordeon i kiedy miał lat 10, wysłała do szkoły muzycznej w Salwadorze. Był też ministrem kultury w Brazylii. Śpiewający minister za nami, a przed nami w programie trzecim świąteczny pan Sufjan. Ships come sailing in on Christmas Day in the morning. Stevens, pan Sufjan, który może śmiało pochwalić się grą na akordeonie, na banjo, na bębenku baskijskim, na dzwonkach, na flecie, na fortepianie, na gitarze akustycznej, na gitarze basowej, na gitarze elektrycznej, na karatalach, na keyboardzie, na ksylofonie, na marimbie, na oboju, na organach, na perkusji, na pianinie, na rogu, na rożku angielskim, na saksofonie altowym, na sitarze czy na wibrafonie. No cóż, trzeba przyznać, zdolny ten pan Stevens. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. A Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Vocal Sampling te saluda por el nuevo año. felicidad. Te deseamos en la nueva Navidad. Para todos. Felicidad, felicidad. Te deseamos en la nueva Navidad. Este año te voy a regalar un solo de flauta. Ya pediste tu deseo en la nueva Navidad. Toca el sampling, felicita a la gente del mundo en la entero. Nueva a lo mejor para el año que viene lo bueno sucede. En la, nueva la felicidad en la nueva Navidad. Yo te invito a mi tierra para guarachar. En la nueva Navidad. Kto powiedział, że w Afryce nie ma muzyki świątecznej? Może nie wszędzie jest śnieg, ale to wcale nie oznacza, że nie ma dzwoneczków. Album Where's Christmas, czyli muzyka świąteczna z różnych części świata. We wish you a Merry Christmas. Prosto z Kuby, grupa Vocal Sampling. No jak sama nazwa mówi, z głosem są w stanie zrobić wszystko. No, może prawie wszystko. Świat świętuje. W Trójce czas na święta w Libanie. الفي وخير وحب مثل التل Horus, a tak właściwie Nuhat Hadad, która urodziła się w chrześcijańskiej dzielnicy Bejrutu. Mało kto spodziewałby się usłyszeć kolędę w języku arabskim, no ale jak widać, albo bardziej jak słychać, są wyjątki. Talsz Talsz, czyli utwór nagrany specjalnie z okazji świąt Bożego Narodzenia. A propos Libanu, ciekawą tradycją, którą kultywuje się właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, jest sadzenie ciecierzycy lub ziaren pszenicy w namoczonej bawełnie. Gdy już wyrosną pędy, umieszcza się je pod choinką. Oczywiście symbolizuje to narodziny Chrystusa. W Trójce dzisiaj nie tylko świętujemy, ale i podróżujemy. Czy może być lepszy utwór, który odzwierciedla ten stan? Christmas time all over the world. It's Christmas time all over the world, and Christmas here at home. The church bells chime wherever we roam. To you, the snow is thick in most of the world, and children's eyes are wide as old Saint Nick gets ready to ride. So Feliz Navidad, Fortune very cheap, and Happy New Year. To you. Though the customs may change and the language is strange, this appeal we feel is real in Holland or Hong Kong. It's Christmas time all over the world and places near and far. And so, my friends, wherever you are, which means a very Merry Christmas to you. Though the customs may change and the language is strange, this appeal we feel is real in Holland or Hong. Yes, it's Christmas time all over the world, in places near and far. And so, my friends, wherever you are, that's right, which means a very Merry Christmas to you. Merry Christmas, everybody! Christmas time all over the world. Świat świętuje, świat się raduje. No i tak też jest w tekście utworu, który przed chwilą poczynił Sammy Davis. Życzenia w języku hiszpańskim, w języku chorwackim, w języku angielskim, niemieckim, greckim, japońskim. No brakuje mi tutaj tylko języka polskiego. No a my w programie trzecim podróżujemy i wspólnie słuchamy dźwiękowych perełek. Oh, vive le vent, d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, il siffle dans les branches, il souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, oh mille bougies, quand chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année, grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Levent w trójce. Francuska wersja dobrze nam wszystkim znanego Jingle Bells. Pierwotna wersja piosenki została napisana przez Jamesa Pierpont i po raz pierwszy zaprezentowana w Bostonie 16 września 1857 roku. Autorem francuskiego tekstu z kolei z roku 1948 jest Francis Blanche, francuski aktor, wokalista. No a utwór doczekał się wielu wykonań. Ja na nasze dzisiejsze spotkanie wybrałem wersję poczynioną przez Dalidę. Just like Like Christmas, którzy w roku 99 stworzyli album świąteczny. No nie da się ukryć, zrobili wielki, ale to wielki prezent swoim wiernym fanom. 8 utworów umieścili na tej wyjątkowej płycie i pod numerem pierwszym pojawił się ten właśnie utwór, Just Like Christmas. No a teraz w trójce o tym, jak to jest, kiedy zamarznie tamiza. Across the Thames, hand in hand with all my friends. All the things that we planned, my son's eyes and the outline of his hand. And even though I hate the cold, a constant reminder that I'm getting old, another year draws to its close. And tired London slows. When I dream tonight, I'll dream of you. And when the tears froze, protesters march out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close. Entire London slows. When I dream tonight, I'll dream. Everyone, that there's hope in your heart. Tell everyone, or it'll tear you apart at the end of Christmas Day. When there's nothing left to say, the years go by so fast. Let's hope the next beats the last. zamarznie ta miza. Tom Smith z grupy Editors i były perkusista Razor Light, Andy Barlows, kilka dobrych lat temu wpadli na pewien pomysł. Postanowili wrócić do złotych czasów Bożego Narodzenia, jakie pamiętają z dzieciństwa. No a teraz o tych zimowych, ale i bardzo mroźnych świętach. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Oh, darling, it's cold outside. This evening has been. Just hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands, they're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar. So really. Oh, beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half a drink. Why don't you put some music on while I pour? The neighbors will think. Maybe it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break the spell. I'll take your hat, your hair looks swell. I ought to say no, sir. Mind if I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. Oh, what's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold oh, out. Oh, but it's cold outside. Doing with your coat? You don't need your coat. What are you putting your coat on for? It's warm in here. You don't understand. I simply must go. Baby, it's cold outside. Oh, the answer is no. Oh, darling, it's cold outside. This welcome has been lucky that you so dropped in. Nice and warm. Look out that window at that storm. My sister will be suspicious. Please, but your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. But your lips are delicious. Well, maybe just a half a drink. There was never such a blizzard. Ooh, before. I've gotta go home. Maybe you freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you're caught pneumonia and I really can't stay. Get over that hold out. Oh, but it's cold outside. Darling, as a friend. Sure, James. As a friend, you must stay and warm up by this fire a little bit. Let me get you a hot toddy or something. Well, I really can't. I mean, my mother will worry about me. And people are so suspicious. It's just an innocent suggestion you stay warm and keep yourself healthy, that's all. It's nippy out there. It's cold. Well, you know, that drink does look nice. It is a perfectly nice drink. Maybe it's cold out. Maybe it's cold. And it's warm. James Taylor. Nie sam, bo z Natalie Cole. Trochę był zmuszony poszukać sobie partnerki, no bo to standard na duet głosów żeński i męski. Standard z roku 1944. Żeński głos jest tutaj określany jako the mouse, a męski jako